بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله قال إني لقائم قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله وعباده وذات وسوى وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. اب یہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ نقل کر رہے ہیں. تو عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا, فجر کی صلاۃ تھی, میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اندازہ ہوتا ہے دوسری صف میں تھے, پہلی صف میں حضرت عمر کے پیچھے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میرے ان کے بیچ میں یہی تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ یہ تھا, جو صفوں کے درمیان گزرتے تو کہتے استو, ابھی مصلح کی طرف جاتے ہوئے جو گزرتے تھے بیچ میں تو کہتے تھے استو, صفیں سیدھی کر لے لو. ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے ہونے کے بعد ہی کہتے تھے, بلکہ اقامت ہو چکی ہے, جا رہے ہیں مصلح کی طرف تو کہتے تھے استو. جب دیکھتے تھے صفحے مکمل سیدھی ہو گئی ہیں, آگے بڑھ کے پھر تکبیر تحریمہ کہا کرتے تھے, طریقہ ان کا تھا روزانہ. پہلی رکعت میں لمبی قراءت کرتے تھے سورہ یوسف سورہ نحل جیسی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے, تاکہ اگر کچھ لوگوں کو تاخیر آنے میں تو اگر کے سبھی لوگ شامل ہو جائیں پہلی رکعت میں. اب اس دن انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ اچانک ان کی آواز آئی قتل انیل کل, کتے نے کاٹ ڈالا مجھے, یا اکل انیل کل, کتے نے کھا لیا مجھے, یہ آواز ان کی سنائی دی. علز کے معنی ہوتا اجمی کافر, علز کے معنی اجمی کافر. ابھی جو اجمی کافر تھا وہ ایک چاقو لے کر کے اڑا وہاں سے, بھاگا وہاں سے ذات و طرفین, اور چاقو کیسا تھا, یہ دو دھار کا, بیچ میں پکڑنے کا دستہ, اور ادھر سے بھی نوک اور ادھر سے بھی نوک, تو دو دھار والا چاقو کدھر سے مارو چاہے ادھر کسی طرف سے مارے وہ لے کر کے اڑا وہاں سے. اب وہاں سے بھاگا وہ, دائیں بائیں جو ملتا تھا سب کو ادھر ادھر مارتے ہوئے جا رہا تھا, یہاں تک کہ 13 لوگوں کو زخمی کیا اس وقت اس نے, ان میں سے 7 لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی. اس کے مارنے کی وجہ سے 13 لوگ زخمی ہوئے تھے, جن میں سے 7 لوگ اس میں وفات پا گئے تھے. لیکن تذکرہ صرف کس کا ملتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے, کیونکہ سب سے عام شخصیت اس کو قتل کیا تھا اس دن وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ایک آدمی نے دیکھا اس سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے مسلمان قتل کرتے ہوئے, تو اس کے بعد جو برنس تھا اس نے برنس جا کر کے اس آدمی کے اوپر پھینک دیا, پھنس کر کے گر گیا اس میں, وہ سمجھا کہ اب تو بچے نے پکڑ لیے جائیں گے, خودکشی کر لی اس نے فوراً. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا, کیونکہ اب سکت نہیں تھی امامت کر سکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب تھے ان کو ماجرا دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, اور جو لوگ دور تھے انہیں کچھ اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے, سب بس یہ دیکھ رہے ہیں آواز ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی آ رہی ہے, عبد الرحمن ابن عوف کی آواز آ رہی ہے. سب سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کہہ رہے ہیں سب لوگ. یہ ہلکی نماز پڑھائے انہوں نے, جلدی سے صلاح سے فارغ ہوئی. جب صلاح سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے کہا جاؤ دیکھو کس نے مجھے قتل کیا, کس نے مارا مجھے. ہاں مغیرہ کے غلام نے, مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے اس نے قتل کیا ہے آپ کو. ہاں وہی جو کاریگر ہیں سنما نے, جو ہی جو کاریگر ہے ان کا غلام کہا وہی کاریگر ہے. قاتلہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے, میں نے تو اس کے بارے میں معروف کا حکم دیا تھا. کیسا معروف کا حکم؟ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس آئے شکایت کرنے کے لیے حضرت مغیرہ کی, کہ ان صاحب نے ہمارے اوپر جو خراج متعین کر رکھا ہے, خراج سے بہتر کر آیا تھا, خراج کیا ہوتا تھا یہ کہ روزانہ کما کے اتنا دینا ہے, وہ اتنا متعین کر رکھا میرے اوپر جو میرے لیے بھاری پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا تمہارا کام کیا, میں فلاں فلاں سب کام جانتا ہوں. کہا جس حساب سے تم کاریگر ہو تمہارے پاس ہے سب ڈھنگ ہنر موجود ہے اس اعتبار سے یہ جو انہوں نے مقرر کر رکھا زیادہ تو نہیں ہے تمہارا. تو اس کے بعد خیر انہوں نے سوچا کہ میں بات کروں گا مغیرہ سے, چنانچہ مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے بات کی تھی اس کے باوجود بھی. یہ تو اس سے کہا کہ زیادہ نہیں ہے جو کچھ لگا رکھا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مالک غلام کو مالک کے خلاف بڑھ گئے. ہاں باقی بہت لگا رکھا ہے, اب کتنے بیٹھے گا بہت لگا رکھا باقی نہ. اگر تمہارا جو ہے تمہاری کمائی کے حساب سے تمہاری کاریگری کے حساب سے کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی کہ آپ کیا کر دیجیے, تخفیف کر دیجیے. وہی انہوں نے کہا قد امرت بھی معروف, میں نے اس کے بارے میں معروف کا حکم کیا تھا, پھر اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. اس لیے کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بتایا تھا, یہ جا کر کے بات کی تھی انہوں نے. مقصد یہ تھا کہ اس سے بتائیں کہ آپ ان کا خیال کریں, اس سے بتائیں کس کا خیال کریں, اپنے آپ مالک کا خیال کریں. ایسا نہیں ان کو ان کے خلاف پڑکائیں, ان کو ان کے خلاف پڑکائیں, ایسا نہیں کہ انہوں نے خیر سن کر کے ناراض ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح زیادہ کوئی نہیں, تو سن کر کے وہ ناراض ہو گیا تھا. حضرت عمر نے اسے کہا تھا کہ سنا تم کہتے ہو کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں کہ ہوا سے چلے گی. کہتا تھا وہ کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں کہ کسی چلے گی, ہوا سے چلے گی. تو کہا کہ سنا تم اس طرح کہا کہ جی میں ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ حدثنی العبد یسر کلمہ او عدنی العبد, اس غلام نے کیا کہ مجھے دھمکی دی ہے. تو دھمکی آ گئے, اس نے بات کہی تھی لہجہ بات کوئی اور تھی, لیکن دھمکی اسے وقت دی تھی اس نے کہ ایسی میں چکی بناؤں گا کہ دنیا قیامت تک یاد رکھی گی اس چکی کو. اللہ کا شکر ہے جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں کی, یہ غیر مسلم کے ہاتھوں میری موت ہوئی, ابو لولوا المجوسی کے ہاتھوں. تم اور تمہارے والد عباس یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں خوب لا کر کے باہر کے عجمی کافروں کو بھر لیں, غلاموں کو لا کر کے بھر لیں. اس کا جو نتیجہ ہوا ہے اب تمہارے سامنے ہے, دیکھو بہت زیادہ غلام تھے ان کے. کیا جی جی ہاں بہرحال مدینہ کے اندر ہیں اس طرح کے لوگ جاتے ہیں, بہرحال جو وہ کہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں وہ مکہ کے بارے میں لا یدخل المسجد الحرام بعد عامہم ادا وہاں داخلہ ممنوع ہے, لیکن مدینہ کے اندر داخلہ بالکل ممنوع ہو. مکے کے باہر باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ للمسلمین فقط, اس کے اندر صرف مسلمان جا سکتے ہیں, لیکن مدینہ کے باہر کہیں اس طرح کا نہیں کہ صرف اس میں مسلمان جائیں گے باقی لوگ نہیں جا سکتے ہیں. تو شکار کرنا ممنوع وہاں پر, یہ سارے اعمال وہاں پر ممنوع ہیں. دفعہ کر لیا آپ نے, یہ ہجمائی کی طرح ہو سکتا والا سالانہ ہو. چلیے اکثر ہوں سب سے زیادہ غلام انہیں کے پاس تھے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو سب کو ہم ختم کر ڈالیں جتنے ہیں. کہا آپ ختم کرو گے, کہا غلط کہتے ہو, ایسے تم کر ہی نہیں سکتے ہو. آپ کی زبان بولنے لگے ہیں, بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام قبول کر لیا ہے, صلاح ادا کرتے ہیں, تو اب کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد مسجد سے اٹھا کر کے انہیں ان کے گھر لایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں پر اس سے پہلے کوئی مصیبت آئی نہیں تھی, اتنی عظیم مصیبت تھی, لگتا تھا کہ اس سے پہلے کوئی مصیبت مسلمانوں پر آئی نہیں تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کہتا تھا نہیں ڈر لگ رہا, مجھے لگ رہا بچیں گے نہیں. لوگوں نے نبیذ لا کر دیا, انہوں نے نبیذ پیٹ سے باہر آ گیا, پیٹ میں زخم لگا تھا تو نبیذ باہر آ گیا پیٹ سے. کچھ لوگوں کو لا کر دودھ پلایا, دودھ سفید سفید باہر آ گیا, لوگوں کو یقین ہو گیا اب نہیں بچیں گے. اب وہ سامان نہیں کرنا تھا کہ جلدی سے لے جاؤ اور تھیٹر میں اور آپریشن کراؤ, جلدی سے کیا کرو اس کی سلائی ولائی ساری کرتے, وہ سامان نہیں تھا. وہ اس وقت تو بیٹھ کے لوگ کیا کرتے تھے, مرنے کا انتظار ہو رہا ہے, باقی اور اس طرح کے جو سہولیات اس زمانے میں اس وقت حاصل نہیں تھی لوگوں کو. تو لوگ آ رہے تھے ان کے پاس, ان کی تعریف کر رہے تھے اور آپ ایسے تھے ماشاء اللہ اور ایسے تھے. ایک نوجوان آدمی آیا, یہ آپ کو صحبت رسول حاصل ہے اسلام میں, قدم حاصل ہے ابتدائی زمانے مکے ہی میں آپ اسلام لائے تھے جو آپ کو معلوم ہے. پھر آپ کو لوگوں نے اپنا والی بنایا, ذمہ دار بنایا, خلیفہ بنایا, تو آپ نے جو عدل سے کام لیا دنیا جانتی ہے. اس کے بعد اب ماشاء اللہ کو شہادت نصیب ہو رہی تھی, کیا کہنے آپ سے؟ کہا بھائی میری تو خواہش یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے دنیا میں کام انجام دیے, چاہے وہ خلافت کا مسئلہ ہو کوئی اور ہو, وہ سارا برابر سراب ہو جائے, نہ تو مجھے میری نیکیوں کا صلہ ملے اور نہ میرے گناہوں کی سزا ملے مجھے. جو اللہ کے رسول کے زمانے کا, اس کے بعد ایک حدیث آئی انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے, اس کے اندر طرح بات کی, تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ سارے برابر برابر ہو جائیں, بقدرے کے خواب کھا پی کے برابر جیسے ہو جاتا. کیا کہتے ہیں آپ کہ کتنا آمدنی ہے سالانہ, کیا لکھ دیتے ہیں لوگ بقدرے کفاف, کیا مطلب ہوتا ہے کھا پی کے برابر. سے انہوں نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اعمال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارا برابر برابر ہو جائے, نہ نیک اعمال کا سلا ملے اور نہ جو برائیاں ہم نے کی ہیں ان کی کوئی سزا ملے, سرا برابر ہو جائے اور باقی جو عہد رسالت میں کیا تھا وہی والا برقرار رہے, یہ میری خواہش ہے. تو اپنے اعمال پر بہت غرہ نہیں تھا مولانا تم رضی اللہ تعالیٰ کو, جو سارے اعمال کیے خاص طور سے خلاف کے زمانے میں, بہت زیادہ ان اعمال پر غرہ نہیں تھا کہ ہم نے ایسا ایسا کام انجام دیا ہے. خیر وہ تعریفی کلمات کہہ کر کے واپس جانے لگا. یہاں دیکھا تو ان کا اعزار کہاں پہنچ رہا ہے, زمین تک پہنچ رہا ہے اس آدمی سے نوجوان کا اعزار. کہا بلاؤ بچے کو میرے پاس دوبارہ. کہا دیکھو ان سے کہا کہ یبن آخی بتیجے ارفاسو بک, اپنے کپڑے کو اوپر رکھا کریں آپ, کیونکہ اس میں دو فائدہ ہے, ایک تو آپ کا کپڑا بھی صاف ستھرا رہے گا, دوسرے اطفال ربی رب کے تقوی کا باعث ہے, رب کے تقوی کا باعث ہے, لہٰذا مقدم رکھیں. وہاں کہا مولانا صاحب میں تو پہلا سے تو نہیں کر رہا, میں تو کہا انہوں نے نہیں کہا مولانا صاحب ویسا کچھ. تو یہ اس سے پہلے میں نے بحث کی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ اس عالم میں بھی کہ زخم لگا ہوا ہے اور کس طرح کا زخم لگا ہوا آپ کے سامنے, اس کے بہت ہی دنوں دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کا اظہار جو چل رہی ہے تھا اس سے نیچے فوراً انہوں نے گرفت کیا ہوگا کہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا. اس کے بعد انہیں بیٹے دکھا, ذرا دیکھو میرے پر کتنا قرضہ ہے, ذرا شمار کرو پورا قرضہ کتنا ہے. گنا تو ماں تقریباً 86,000 ہے, گنا تو معلوم کتنا ہوا, ان کا قرضہ نہیں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا قرضہ نہیں ہونا تھا, یہ صرف کس کا قرضہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں قرضہ صرف کتنا تھا, یہ 86,000 تھا, لاکھ واقع نہیں تھا اس میں, نہ 22 لاکھ نہ کچھ تھا. یہ کہا دیکھیے اگر آل عمر کا مال اس کے لیے کفایت کرے ادا کرنے کے لیے قرض کو, تو آل عمر کے مال سے تم ادا کر دینا, اگر آل عمر کا مال کفایت نہ کرے تو جو بنو عدی کا خاندان ہے ان سے مطالبہ کرنا, وہ لوگ ادا کریں گے سب مل کر کے. اگر بنو عدی کے مال کفایت نہ کرے تو قریش والوں سے مطالبہ کرنا, قریش والے مل کے ادا کریں گے میرا قرضہ. ہاں قریش سے آگے نہیں بڑھنا, اس کے بعد قریش کے جو آگے اس کے بعد اور جہاں اوپر جا کے شاخ ملتی ہے اور کسی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے. کہاں اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ, جا کر کے انہیں کہو کہ عمر تمہیں سلام کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اجازت دیں تاکہ انہیں ان کے صاحبین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ انہیں کے پہلو میں دفن کیا جائے, یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. عمر امیر المومنین مت کہنا, کیونکہ اس میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں, لہٰذا کیا کہنا عمر بن خطاب کہنا تم جا کر کے وہاں. گھر میں پہنچے ان کے دیکھا وہ بھی بیٹھ کر کے گھر کے اندر آنسو بہا رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی, ارادہ میرا تھا میں یہاں پر اپنے والد اور اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے بیٹے تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں, تو ذرا اٹھا کے کسی نے ٹیک لگا کر کے بٹھایا ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا جو آپ چاہتے تھے وہی خبر لے کر کے آیا ہوں, اجازت دے دی ہے. کہا جتنی فکر مجھے اس آخری خوابگاہ کی تھی اتنی فکر مجھے کسی چیز کی نہیں تھی, بس یہی سوچتا تھا معلوم نہیں اپنے صاحبین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. کہا میرے انتقال کے بعد دوبارہ جب مجھے لے جانا دفن کرنے کے لیے پھر پوچھنا ان سے, ہو سکتا ہے ابھی میں باحیات ہوں تو انہوں نے میرا خیال کر کے اس طرح سے کہہ دیا ہو, دوبارہ پوچھنا اس وقت اجازت دیں تب دفن کرنا, اور اگر منع کر دیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو جا کر کے مجھے بقیع میں جہاں فرستا وہاں دفن کرنا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عورتیں آئیں چلتے ہوئے ان کے ساتھ اور حضرت عمر کے پاس گئیں, جب عورتیں آئیں تو مرد وہاں سے جو تھے وہ نکل گئے باہر. اس کے بعد مردوں نے چاہا اندر آنا تو ان عورتوں کو اندر کر دیا گیا گھر کے اور اندر کے حصے میں. اندر سے بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ اب اپنے بات وصیت کر جائیے آپ کون خلیفہ آپ کے بعد بنے گا. کہا خلافت کا حقدار میں ان جماعت سے زیادہ کسی اور کو نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ ان سے راضی تھے, چنانچہ کن سے راضی تھے, چھ لوگوں کا نام لیا انہوں نے, فنا فنا یہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. چھ نام بتائے انہوں نے. کہا جو میٹنگ ہوگی خلیفہ کو ایک خلیفہ تو ایک ہی ہوگا, جو میٹنگیں ہوں گی خلیفہ کو طے کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نما اس میں موجود رہیں گے, لیکن خلافت میں ان کا حصہ نہیں ان کو بنا دیجیے آپ, بس تسلی کے لیے. ان کی بہت اعلیٰ مقام تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, بہت اعلیٰ مقام تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں ڈالا اس کے اندر, اور کہا بس موجود رہیں گے معاملات کے طے کرنے میں لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا, ان کو خلیفہ بنا دیں آپ لوگ, بس تسلی کے لیے, یہ نہ ہوگا ہم کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی والد صاحب نے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بین اصابت الامرۃ سعدن فہو ازاد. اگر عمارت مشورے کے بعد کس کے ہاتھ آئے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے ان لوگ چھ نمبر نام بتاؤ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر عمارت خلیفہ مسلمانوں کا ان کے بجائے کوئی اور بنے تو ان سے ضرور تعاون لے گا, ان سے ضرور تعاون لے گا, اس لیے ان کا نام لیا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کوفہ کے گورنر تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفہ والوں نے شکایتیں کی تھی اور شکایت کے بعد کیا کیا تھا انہوں نے؟ معزول کر دیا تم. تو نے کہا میں نے انہیں کسی خیانت کی وجہ سے کسی کمزوری معزول نہیں کیا ہے, بس ایک مصلحت تھی سیاسی لہٰذا میں نے معزول کیا تھا, جو میرے بعد خلیفہ ہوگا وہ ان سے ضرور تعاون لے گا. اس کے بعد جو بھی خلیفہ میرے بعد بنے گا اسے وصیت کی مہاجرین کا خیال رکھیں, انصار کا خیال رکھیں, جو اسی طرح سے اہل ذمہ ان کا خیال رکھا جائے, اسی طرح مسلمانوں میں جو اعراب ہیں ان کا خیال رکھا جائے, سارے لوگوں کے بارے میں وصیت کے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو. فإنهم رضوا الإسلام, کیونکہ اسلام کے محافظ ہیں یہ لوگ, وہ جبات الاموال یہی مالوں کو جمع کرنے والے ہیں, دشمن دیکھ دیکھ کے ڈرتے ہیں جو مسلمانوں کی یہ نفری قوت ہے, یہ مسلمانوں کی افرادی طاقت ہے, یہ تو دشمنوں کے لیے غیب کا باعث, دشمن دیکھ کر کے ان کو غصہ ہوتے ہیں کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, لہٰذا ان کا خصوصی خیال رکھا جائے مختلف شہروں کے اندر جو مسلمان آباد ہیں. منہم الا فضلہم، یا اور ان سے جو مال لیا جائے ان کا زائد مال، اچھے سے اچھا مال نہیں، زائد مال لیا جائے ان کی رضامندی سے لیا جائے، اور جو بادیاں نشین لوگ ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے. اصل عرب یہی ہیں، اسی طرح سے مادت اسلام کے معین مددگار یہی لوگ ہیں، ان کے بھی جو حواشی زائد اموال بھی لیے جائیں، وہ لوگ جن سے اللہ کا ذمہ ہے، رسول کا ذمہ، جو اہل ذمہ ہیں ان کے بارے میں وصیت کی، ان کے عہد کا خیال رکھا جائے. جب وفات ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لوگ لے کر جنازہ ان کا گئے اور پہنچے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا ادخلو، کوئی بات لا کر کے آپ قبر میں داخل کریں. یا اب جب ان کے کفن دفن سے فارغ ہو گئے، اگلے چھ افراد جن کا نام لیا تھا ایک کمرے میں آ کر کے بیٹھے ایک ساتھ، تاکہ طے کر لیں خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ امین و حاد الامہ، امین و حاد الامہ عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ چھ لوگ ہیں، تو ان میں سے ایسا کرے تین لوگ خلافت سے دست بردار ہو جائیں. کتنے بچیں گے میدان میں؟ پھر میدان میں تین بچیں گے. اس کے بعد تو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ اجالو اپنے فیصلے کتنے لوگ ہیں؟ تین لوگوں میں کر دیجیے آپ، تین لوگ نکل جائیں، تین لوگ بچیں گے. اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت علی کے حق میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کس کے حق میں نام لیتا ہوں واپس؟ عثمان کے حق میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. سعید بن وقاص نے کہا کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. کتنے میدان میں بچے آپ؟ تین گھنٹے ڈیڑھ سے. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کہا تھے کہ ہم تین لوگ اب ہیں، درمان لوگ، یہ تو ایسی مدیر جلسہ تھی، یہی چلا رہے تھے سارے اس کو معاملے کو، تو انہوں نے کہا ایسا ہم تین لوگ ہیں، آپ دو لوگوں میں سے اگر کوئی اپنا نام واپس لے لے تو ہم اسے فیصل بنا دیتے ہیں کہ جو مجھ میں اور جو دوسرا بچے گا جس کو سمجھیں گے مناسب خلیفہ بنا دیں گے. اگر حضرت علی نام واپس لے لیتے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان دونوں جو بہتر وہ خلیفہ بنا دیں گے، عثمان نام واپس لے لیتے ہیں بنا کر تو پھر علی اور عبد الرحمن عوف جو مناسب خلیفہ بنا دیں گے اس کو. تو کہا کہ دونوں میں سے جو چاہے دست بردار ہو جائے تو اس کو ہم اس کے حوالے معاملہ کر دیں. جی آؤ، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حوالہ، اسلام کا حوالہ، کہ دونوں میں جو افضل ہوگا ہم دونوں میں، ایک تو میں ہوں ہی باقی دو اس کو خلیفہ بنائے گا. وہ اس کے تشہیر خان، اب دونوں چپ، نہ عمر نہ علی بول رہے ہیں، نا دونوں خاموش. کہا ایسا کیجیے پھر اپنا نام واپس لیتا ہوں میں، آپ دونوں میرے حوالے کر رہے ہیں معاملہ، کہ اب میں جو ہے آپ دونوں میں جس کو چاہوں گا خلیفہ بناؤں گا. جی اور اللہ تعالیٰ کا حوالہ ہم نے آپ بارے میں دے کر کہتا ہوں کہ میں تم آپ دونوں میں جو سب سے بہتر ہوگا مسلمانوں کے حق میں اس کو خلیفہ بنانے، اس کا انتخاب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا میں. بتائیے منظور آپ دونوں کو؟ ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے فیصلہ کریں اس کے بارے میں. انہوں نے ایک صاحب کے ہاتھ پکڑا، کہا تھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہ قرابت حاصل ہے اور آپ کی یہ مناقب یہ فضائل ہیں. تو اللہ کا حوالہ دیکھا تھا، اگر میں نے آپ کو امیر بنایا تو عدل سے کام لیں گے، اور اگر عثمان کو بنایا میں نے تو آپ سب محتاط کا مظاہرہ کریں گے. دوسرے سے ملے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ کا جو مقام مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، دو دو بیٹیوں کے داماد ہیں، اور فلاں فلاں آپ کا سب کچھ ہے، اور آپ کو خلیفہ بناؤ، عدل سے کام لیں گے، ان کو خلیفہ بناؤ تو سب متعلق مظاہرہ کریں گے. اشارہ ہو کہا کہ عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، تو چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد سبھی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں یہاں لگتا ہے سارا فوراً معاملہ ہو گیا تھا، ایسا نہیں تھا. اس کے بعد باقاعدہ بہت زیادہ لوگوں سے مشورے کیے پورے شہر میں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب دیکھا انہوں نے کہ سبھی لوگ کس کے حق میں ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں. جب انہیں اندازہ کر لیا کہ مسلمان انہی کو چاہتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا مسلمانوں کا, لیکن پہلے دونوں سے عہد لے لیا کہ دوسرے کی سمو ساتھ کا مظاہرہ کریں گے. اس طرح سے مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب ہوا. تو ایک تو خلیفہ کا انتخاب آپ نے پڑھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کس انداز میں ہوا تھا, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور باقی تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. یہ سارے طریقے صحیح ہیں مسلمانوں کے امیر کے انتخاب کے لیے. مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. جی ہاں, فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت منی معنی من کا, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, قربت کے اظہار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا. عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے. کب کہا تھا انہوں نے, کب کہا تھا؟ ہاں ابھی اسی میں کہا تھا سب کے بارے میں, لہٰذا الگ الگ سبھی لوگوں کے بارے میں جملہ آئے گا مولانا کہ جتنے لوگ ہیں سبھی کے سب کے مناقب جب آئیں گے تو ہر ایک کے تذکرے میں آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو راضی تھے حضرت عمر نے کہا. یہ رات بھر لوگ ادھیڑ بن میں رہے, پتا نہیں دیکھیے کل کس کو ملتا ہے جھنڈا. ہر ایک کو امید تھی انشاءاللہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا. تو ان کا اللہ سن کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے بےچارے, وہ کیا کریں گے؟ میں اب نہیں بلا کے لاؤ ان کو, بلا کے لاؤ جہاں سے ہوں. آپ نے اپنا تھوک لگایا, تھوک لگایا ان کی آنکھ صحیح ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوتا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اصل یہ نہیں ہے کہ جہاد کریں قتال لو مغلوب ہو مال غنیمت ہاتھ آئے, یہ اصل مقصود مومن کریں, بلکہ مقصود کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر کم سے کم کوئی ہدایت پا جائے ہمارے ذریعے سے, یہ اصل مقصود ہونا چاہیے مومن کا. رمد, رمد کی معنی, رمد کی معنی آشوب چشم, آنکھ آنا, آنکھ آنا جانتے ہیں کہ آنکھ آنا آشوب چشم. جی تو کہا کہ میں اللہ رسول سے پیچھے رہ جاؤں فنان سے, بعد میں نکل پڑا خیبر کے لیے. جب وہ شام آئی جس کے اگلے صبح خیبر فتح ہوا تھا, تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلون, بہت بڑی فضیلت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں امید ہے کہ تو بجن بیمار سے بھی جا رہے ہو. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علي ان رجلا جاء الى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لامير المدينه يبذل وليا رضي الله عنه من جميل الاسلام, قال سيقول ماذا يقول, ماذا قال, يقول له ابو زرع. تو ایک آدمی سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا یہ فلاں مدینے کے امیر ہیں, حضرت علی کو تو عجیب و غریب نام سے پکار رہے تھے, وہ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ان کو تو ابو تراب کہہ رہے تھے, وہ مٹی کا ابو تراب مانے مٹی کا, تو عجیب و غریب نام سے پکار رہے تھے ان کو. تو انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ابو تراب کہہ رہے تھے وہ تو حضرت علی کو. تو سن کر کے سام ساتھ ہنسنے لگے سن کر کے. کہا یہ نام تو ان کو کس نے دیا تھا؟ یہ اللہ رسول نے ابو تراب کی دنیا دی تھی ان کو. اور حضرت علی کو اس سے زیادہ کوئی کنیت محبوب ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ کنیت کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول نے کنیت دی تھی ان کو. تائمہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا. اور استطمہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کھلانا. تو ان سے میں نے سال میں ساتھ سے کہا کرا تھا ہمیں بھی اس کا لطف ذائقہ ملے, اس کا کس کا ذائقہ ملے, یہ مسئلہ کیا, قصہ کون سا ہے, ذرا قصہ ہمیں بھی سنائیے. تو قصہ سنائیے, اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فاستطعمت الحدیث, میں نے کہا ذرا سا یہ جو واقعہ ہے حدیث ہے بات ہے ذرا ہمیں بھی اس کا مزہ چکھائیے آپ, ہمیں بتائیے کیا واقعہ کیسے کنیت ان کی پڑی تھی. سمجھ گئے مولانا سر؟ فاستطعمتُ سهلاً هذا الحديث, میں نے سہل سے کہا ذرا سا ہمیں بھی ذرا سا اس کا مزہ چکھائیے آپ کہ وہ کون سی بات کی ذرا ہم بھی سنیں مزہ لیں اس کا. ایک خیر ایک بار کا واقعہ تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اپنے آئے, کچھ ذرا سا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبن ہو گئے, ان کی ناراض ہو گئے اور وہاں سے سیدھے چلے گئے مسجد میں اور گھر میں قبلہ نہیں کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹی گھر, کہا کہ کہاں ہے علی؟ کہا وہ مسجد میں گئے, میں گھر پہ نہیں آئے. وہ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا ان کی جو چادر تھی پہلو سے گری ہوئی تھی اور ان کے پہلو میں مٹی لگی ہوئی تھی پشت میں. اتنی سیاب تراب عید سیاب تراب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کنیت کے لیے بات ہونا ضروری نہیں مولانا سر, یہ کہ کسی مناسبت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اب وہ فلان کہہ دیا جاتا ہے, باپ ہونا ضروری نہیں ہوتا اس کے اندر. انا ابي حسين ایک آدمی آیا لگتا ہے خوارج میں سے تھا اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے بارے میں بتائے کیسے آدمی تھے وہ. تو ان کے جو محاسن تھے اعمال کے گران اور یہ ان کی یہ محاسن یہ محاسن یہ محاسن حضرت عثمان کے, پھر کہا لعلّ ذلك يسوءك, لگتا پسند نہیں آئی آپ کو میری بات جو میں نے ان کے محاسن بیان کیا عثمان کے, لگتا ہے پسند نہیں آئی آپ کو بات. اس نے کہا جی بالکل آپ کو پسند نہیں آ رہی مجھے, کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے. اس کے بعد اس آدمی نے کہا تھا پہلی بار تو بتائیے کیا ہے ان کا, ان کے بھی انہوں نے محاسن اعمال کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کہا یہ ہیں حضرت علی وعدا کا, یہ ہیں حضرت علی جن کا یہ مقام ہے, ان کا گھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے میں سب سے اعلیٰ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے میں سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں, بنو ہاشم کے ہیں, بنو مطلب کے ہیں, بنو عبد المطلب جی. پھر کہا کہ لگتا ہے آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آ رہی, کہاں بالکل پسند نہیں آ رہی والی بات. کہا جہاز جو کروانا ہو کروا لینا میرا, کیا بات ہے عمر نے فجاہد علی جہادت جو تم کر سکو میرے خلاف وہ تم کروائے نہ جاؤ, لیکن جو حق بات تھی میں نے تم کو بتا دی. نبی على مكانكم تكبرانی ثلاثا و ثلاثین اربعان آپ کس میں چلیے وتحمدانی ثلاثا و ثلاثین تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نکل رہے تھے اور آپ نے اپنی جگہ پر نائب بنایا تھا مدینے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اب جو مجاہد آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا اسد بن اسود اللہ, تو جو حضرت وہ آدمی نائب بن کے خالی عورتوں میں بیٹھا رہے, اللہ تعالیٰ میں عورتوں میں جا کے بیٹھا رہا ہوں اور جو ہے مدینے میں صرف کون ہے یہاں پر عورتیں, تو نہیں چاہتے تھے اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے کیا فرمایا تھا, اما ترضا ان تکون بنی بے منزلت ہارون بن موسیٰ, کیا تم نہیں چاہتے کہ تم جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تب نے کس کو چھوڑ کے گئے تھے بنی اسرائیل میں, ہارون علیہ السلام کو, ایسے ہی میں جا رہا ہوں تو اپنی جگہ پر کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو کیا آپ اس طرح سے اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ ایسے موقع سے لوگوں کو کسی بات کے انداز رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھے سمجھے کہ نہیں ہماری بھی کوئی اہمیت ہے, ایسا نہیں کہ ہم کو کمزور سمجھ کر کے اور کہا گیا یہ عورتوں میں رہیے آپ جہاد میں آپ نہ جائیے, تو ایک ہی چیز ہے اس کی طرح دوسرے ڈھنگ سے پیش کریں آپ تو آدمی اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے, کسی اور ڈھنگ سے پیش کر دیجیے آپ تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی بقات نہیں ہے. تو یہ فرمایا آپ نے, آپ ہی فرمایا تھا غیر اللہ لا نبی بعد, میرے پاس کوئی نبی نہیں, بس یہ نیابت کے بارے میں ہے باقی نبوت کے بارے میں نہیں ہے. یہ تو یہ جو نفع اقدو کما کنتم تفضون, جیسے پہلے فیصلے آپ لوگ کیا کرتے تھے ویسے ہی فیصلے آپ لوگ کریں. پینی اکرہ الاختلاف, میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا. اصل اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے رائے جو تھی حضرت عمر کے زمانے میں, دونوں کی رائے یہ تھی کہ ام الولد کو بھیجنا نہیں صحیح ہے. ام الولد جانتے ہیں ہم لوگ, ام الولد باندھی سے بچہ پیدا ہو گیا آدمی کے نسخے سے, وہ کیا ہوگی ام الولد, جب تک وہ مالک زندہ ہے تب تک وہ باندھی ہے اس کی, اور مرنے کے بعد وہ مالک کی کیا ہو جائے گی آزاد. اس کو درمیان میں چاہے کوئی بیچ دیا مل جائے, ہمارے میرے پاس آزاد جائے گی پیسے مل جائیں گے ابھی بیچنے ہم تو بیچ سکتے ہیں. تو حضرت عمر حضرت علی دونوں کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ اس طرح سے ام الولد کو بیچنا نہیں صحیح ہے. تو عبیدہ سلمانی, لیکن بعد میں جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے ان کی رائے تبدیل ہو گئی, انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں ام الولد کو بیچنا صحیح ہے. تو اس موقع سے عبیدہ سلمانی نے کہا تھا کہ آپ کی رائے جو اجتماعیت کے موقع سے تھی وہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے جو رائے اب آپ کی مسلمانوں میں انتشار اختلاف کے موقع سے ہے. وہ والی رائے جو آپ کی تھی اتفاق کے موقع سے, وہ والی رائے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس رائے کے جو رائے آپ پیش کر رہے ہیں مسلمانوں میں اتفاق انتشار کے زمانے میں. غیر انہوں نے کہا آپ کی یہ بات ہم نہیں صحیح سمجھتے, اس کے مقابلے جو رائے آپ کی کون سی تھی پہلے والی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تو قدو کما کنتم تفضون, جیسے پہلے فیصلے جس ضابطے سے کیا کرتے تھے آپ ویسے فیصلے آپ کیا کریں, میں نہیں منع کرتا آپ کو اور میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ اجتماعیت پیدا ہو جائے, ایک خلیفہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے اور اموت یا دنیا سے میں چلا جاؤں, جیسے میرے اور ساتھی صحابہ کرام دنیا چلے گئے ویسے بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. ابن سیرین رحمہ اللہ خیال تھا کہ عام اقوال جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ منسوب کرتے ہیں سب کبھی جھوٹ, شیعہ حضرات نہ جانے کون کون سی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منسوب کرتے ہیں, تو ان کا خیال تھا عام باتیں جو منسوب ان کی طرف ہیں وہ کیا ہیں کبھی اور جھوٹ ہیں. کیا جی نہیں سمجھ تو علی رضی اللہ تعالیٰ مناقب یہاں ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد اب جعفر ابن ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جعفر کے مناقب کا آغاز ہوتا ہے. اشفاق اخلقی و خلقی, جب جھگڑا ہو گیا تھا کہ کون لے گا حمزہ کی بیٹی کو تو کیا فرماتا اللہ رسول نے ان سے ان کے تسلی کے لیے اشفاق اخلقی و خلقی, آپ جو ہے میرے مشابہ ہیں اخلاق میں بھی اور اسی طرح سے چہرے مہرے کے اندر بھی. لا آکل الخمیر ولا البس الحبیر, آٹے کی روٹی نہیں کھانے کو ملتی تھی, لا آکل الخمیر آٹے کی روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی, ولا البس الحبیر اور یہ منقش کپڑے نہیں پہننے کو ملتے تھے, موٹا جھوٹا کچھ پہننے کو مل گیا. ولا یخدمنی فلان ولا فلانا, نہ میرے پاس کوئی باندی تھی نہ میرے پاس کوئی غلام تھا, خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا, تو تنہ تنہا نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے نہ پہننے کچھ مل رہا ہے. بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو میں کنکریوں سے چپکا لیتا تھا ملا لیتا تھا تاکہ ذرا سا تسلی رہے پیٹ میں. میں بہت سے لوگوں سے قرآن کی آیت پوچھتا تھا حالانکہ وہ آیت میرے پاس ہوتی تھی معلوم ہوتی تھی تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ان کی آواز کیسی ہے, بھوک لگی ہوئی لگتا ہے ان کو, کہ شاید اسے رحم آئے اور مجھے لے جائے اپنے گھر, چلیے ہمارے گھر کھانا کھا لیجیے آپ. اخیر الناس دل مساکین, اور مسکینوں کے لیے سب سے بہتر جو انسان تھے وہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ ہم اصحاب صفا کو لے کر کے جاتے تھے, گھر میں جو کچھ ہوتا تھا لا کر کے وہ پیش کر دیا کرتے تھے. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو جو گھی کا برتن ہوتا تھا وہی لا کر کے پھاڑ کے رکھ دیتے تھے اس کو, اس میں انگلیوں سے جو لگا ہوتا تھا کہ چاٹ کر کے ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے, کچھ نہیں تو لا کر کے وہی پیش کرتے تھے پھاڑ کر کے اس کو. پھاڑنے نقصان بھی کیا ہونا سب اپنا, گھی رکھنے کا برتن ہے اس کو پھاڑ دیا آپ نے چمڑے کا تو کیا کیا آپ نے نقصان بھی کیا, اس لیے تاکہ لوگ اس سے اگر بند رہے گا پتلا سا منہ اس کا ہے تو لوگ کیسے نکالیں گے, پھاڑ دیتے تھے تاکہ لوگ آرام سے چاٹ کر کے کھا سکیں اس کو. تو اس سے اندازہ ہوگا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے صحابہ کرام کا. یہ کون جعفر مولانا صاحب؟ جعفر فیاض, جن کی شہادت ہوئی تھی غزوہ موتا کے موقع سے. قال اذا سلم على ابن جعفر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جعفر بن ابی طالب کے بیٹے کو سلام کرتے تھے, جب جعفر بن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یبنا ذل جناحین. کیا کہتے تھے؟ ابنو ذل جناحین, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے جنت میں کتنے ہیں؟ دو پر. تو یہ ان ذل جناحین کے بیٹے تھے, لہذا کہتے تھے السلام علیکہ یبنا ذل جناحین, یہ کہہ کر کے ان کو سلام کیا کرتے تھے ان کے بیٹے کو. کن فی جناحی, جنا ناحیہ کے معنی کن فی ناحیتی کے معنی, دونوں جانبین کو جناحین کہا جاتا ہے. قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بقي من خمس خيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نؤمن ما تركناه انما ياكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال يعني مال الله ليس له فيه ان يزيد على المكه على المكه ضروريات سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں. وإني والله لا أغير شيء من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عملت فيها ولا أعملن فيها ما عملت بما عملت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد علي بن تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلاۃ پڑھا, امی بات کہنا چاہیے انہوں نے, اور اس کے بعد کا بکر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی فضیلت ہے مقام مرتبہ ہے وہ ہم اور آپ سب کے سامنے ہے, اور پھر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا قرابت ہے کیا رشتے داری ہے وہ سارا بتایا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خطاب کیا اور کہا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ہم اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں. فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے تو آپ کے اہل بیت میں آپ کا خیال رکھیں, آپ ان کو کوئی تکلیف نہ دیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, تو ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارقبو احفظوہ کے معنی میں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے آپ کو تو آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ کے بعد جو آپ کے اہل بیت ہیں ان کا خیال رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھنا ہوگا، یہ کیسے خیال رکھیں، ان کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الدينار عن ابي هريرة عن ابن سوي بن مقامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهورة بضعة مني ومن أغضبها أغضبني. حدثنا ابو يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الأزدي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فسامها بشكل فبكت ثم دعاها فسامها فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: سامر النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنني أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سامرني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواري النبي. عيسى عليه السلام کے ساتھی جو حواریین تھے ان کا نام حواری کیوں پڑا؟ کیونکہ ان کے کپڑے سفید صاف ستھرے ہوتے تھے، لہذا ان کا نام حواری پڑا، باقی حواری کی معنی ناصر. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن حسين عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مواد بن الحكم قال أخبر عثمان بن عفان رضي الله عنه ضعاف شديد تو جس سال لوگوں کو نصیر کی بیماری لگ رہی تھی بہت پھیلی ہوئی تھی، اس سال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیر کی بیماری، نصیر جانتے ہیں ناک سے خون آتا ہے، تو ان کو بھی نصیر کی بیماری ہو گئی تھی، اتنی زیادہ تکلیف تھی ان کو جو اس سال حج کرنے نہیں جا سکے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب لگا ان کو شاید بچوں نہ میں، تو انہوں نے وصیتیں بھی کٹ، جو ان کو وصیتیں کرنا تھی وصیتیں بھی کٹ ڈالی انہوں نے. ایک قریش کے ایک آدمی نے کہا کہ اپنے باپ کس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، لگتا ہے آپ پتہ نہیں رہے نہ رہے تو خلیفہ کس کو بنا رہے ہیں، کیا لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا؟ کہا جی ہاں ایسی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں خلیفہ کس کو بنا رہے ہیں اپنے باپ. انہوں نے کہا کہ آخر کس کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ کس کو میں خلیفہ بناؤں، بعد میں خاموش ہو گیا. فقال استقلے اب نام جو بھی نہیں بتا رہے کہ ہاں لوگ کہنا خلیفہ بنا دیں، کس کا نام لے رہے ہیں لوگ، نہیں خاموش رہے تو خود کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا؟ کہا مجھے لگتا ہے لوگ زبیر کا نام لے رہے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ. کہا جی ہاں لوگوں کا، لوگ کس کا نام لے رہے ہیں؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا آپ انہیں خلیفہ بنائے اپنے پاس؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ موجود ان میں وہ سب سے بہتر آدمی ہیں، جیسا کہ میں جانتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھے وہ، جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان میں سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس سے معلوم ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چھ لوگ جن کا نام پیش کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں کس کا نام شامل تھا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے بعد اگر عام لوگوں کی رائے عام تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ بارے میں تھی، اس بات کے مستحق تھے انہیں خلیفہ بنایا جائے مسلمانوں کا. قال أخبرني أبي قال سمعت مروان رضي الله عنه مروان يقول شفت عند عثمان رضي الله عنه أتاه رجل فقال استقل فقال وقيل ذلك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون إنه خير من سلام. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن مرث الكبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري فإن حواري. فرما هر نبي کا ایک حواری ہوتا ہے ناصر ہوتا ہے، میرے حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس سے پہلے بتایا میں نے آپ کو ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہونا نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام مرتبہ ہے، عمر رضی اللہ کا اپنا مقام مرتبہ ہے، لیکن حواری ہونے کا شرف صرف کسے حاصل ہے؟ کسے حاصل ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تمام صحابہ کرام ہر ایک کی اپنی اوصاف ہیں، ہر ایک کا مقام مرتبہ ہے، انہی میں سے حضرت زبیر کا مقام یہ کہ ان کو لقب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر کا لقب ملا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہہ رہے ہیں بس کل انشاءاللہ کتنے بجے آنے والا ہے؟